الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه دائما أبدا كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. نيي سانت سون بوروم سبحانه وتعالى ليغا خامتاني مو ني باخي وات تاي ني امات بنين اوكازيون توغات في سي نيغام بو تيب بي ngir fatali dara sun diine bi julli ci ngeen jëmil def Muhammad alayhi salatu wassalam ak mbollem ay ñooñam ak kepp ku mësa and ak mom ak kepp ko japp jaar ci yoonam ba ila yawmi din. Gannaaw loolu, gannaaw biñ sun borom subhanahu wa ta'ala wërsegalé ñu jëlon al usulu salasa bam jeex ñu jël al qawaidul arba'a, tay ci katon sun borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi bëgg am yéene soobu wat ci benen téré ñukay wax kitabut tawhid. Bobu tamit mu nek téré bo xamanteni Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab rahimahullah mom moko talif, moko bind. Comme niko turam waxe, kitabu tawhid la wax, téré tawhid. Kon lolou leerna, kon liñ ciy jangalé moy tawhid. Tawhid la fi jangalé, té ñun buñ sétlo bind Cheikh bi mom yu gëna bari yépp man nañu lepp rek ci tawhid la ko bind. Kon mom dafa xamone li nga xamanteni mo nekkon responsabilité en tant que da'iya. Ndax képp koo xamante ni yaa ngi ne da ngay woote, dafa am aw yoon mun la jaarloo, te daa am ñu la fi jiitoon ñun la na nga roy seen aw yoon. Nit nag defe naa booy roy aw yoonam da ngay jéem a xam lam doon def nga def ko. Te daa yi yëpp, ulama yi woote yëpp, muy borom xam-xam yi woote yëpp si yoonu lislaam, ñin leen royloo mooy yonente yi. Ki si gën a mag di annabi Muhammad alayhi salatu wasalaam, nga xam ne moom sax moom bi mu ñëwee dañ ko ne nanga topu sa yoonu imam sa baye Ibrahim, anittabi' millata Ibrahim, nanga topu yoonu yi nga xamanteni mom la jaaroon Ibrahim. Mbollem yonente yep ño bokkon même mission bu ndon wote, li ndon wote len la won moy wo nit ñi si ñu wétal Yalla subhanahu wa ta'ala bañ ko bokkal ak len. Kon kep kuy wote li ngay wara wo nit ñi dekk moy tawhid, ñu wétal sun borom subhanahu wa ta'ala nga dogo len mëna wo ci lenen. Motax borom téré bi di Muhammad Ibn Abdul Wahhab bindam yépp daf ko sukkandiku, maanaam daf ko laytaayoog tawhid, jàngale waaye tamit shirk, shirk nga xamante ni moom mooy safaanu tawhid. Nga xamante ni nit ñi pour ñu mën a xam mbir dana leen gën a yombal pour ñu xam ko, ñu xam safaan bi. Ndax arab wax na ko nee na bi biddiha tatabayanul asiya, maanaam mbir yi si seen contraire si lay si lañuy reer leere. Nit ki boo ko bëggee misaal lu gàtt, boo ko xamalee lu gudd rek bam xam lu gudd nga ne ko nag lu gudd lii lu melul ni moom mooy lu gàtt, dana gën a xam lu gàtt ndax lu gudd lu gàtt mooy contraire am. Kon Cheikh bi tamit da ngay gis si biir kitabu tawhid da ciy jàngale waale safaanu tawhid muy ashirku billah ak xeetu bokkaal yi nga xamante ni ñoo amoon si jamono jooju mu doon dund moom, ak xeetu bokkaal yi amoon si jamono bi nga xamante ni moom la yonente bi alayhi salatu wasalam doon woote, ak mission c' est à dire méthode ba nga xam ne sal moom la jaaroon ba fexe ba tawhid mu samp ko foofu di makkatal mukarama ak la ko wër yëpp ba réussir si mission boobu. Yoon woowu mu jaaroon moom la Cheikh bi jaar ba moom tamit yàlla may na ko si tamit ndam ba ila yawmina haza, moom bi mu génnee àdduna yàgg na lool, waaye ba suñ jamono jëmmu jamono ñi téeram yi mu bind mi ngi jëriñ ay nit. Te loolu li ko waral mooy sellal gim selaloon ak jaar gim jaaroon si yoonu yonente yi alayhi salatu wasalaam. Kon loolu li ñu ciy dégge mooy képp kuy woote, fekkee bëgg nga sa woote am réussite, li nga war a sukkandikoo mooy fexe ba nit ñi am tawhid, nit ñi wéetal suñ borom subhanahu wa ta'ala, ndax si loolu la ñuy amee ndam, si loolu la ñuy muccee si pexe seytaane. Ndaxte seytaane moom moo jëkk a déclaré kanamu borom bi ne man dinaa leen xeex sa jaam, sa jaam yi nga xamante ni ñuy sëtu aadama dinaa leen xeex, waaye nag am na yoo xam mënuma leen dara. Seytaane moo ko jëkk a déclaré mu ne illa ibadaka minhum al muxlasin, dinaa xeex sëtu aadama yëpp, njabootu aadama yëpp dinaa leen xeex pour jàddal leen yoon, waaye nag sa jaam yi sellyi sellal yi ñu am ixlaas yow yàlla mënuluma leen dara. Kon nit ñi fexe ban sellal seen jëf wéetal ci yàlla, def naa loolu la ñu war a gën a ittewoo def ko bala leen di woo si moo beneen xeetu jaamu yàlla wala ay jikko yu rafet. Ndax niñ jàngee siratu rasul sallallahu alayhi wa sallam yonente yi bi mu ñëwee dani inna ma bu'ithu li utammima makarim al akhlaq yegle ne dañ ma yoni pour ma motali jikko yu rafet yi liñ ci dege moy fam nekkon avant mom muy ñew amon nañ ay jikko waye matul won jikko yu rafet amon nafa waye matul won ndax te jikko yoy ñu don mu rafeton ñu amon ñom dawun ko del def ngir yalla danañ dimbaliku neew doole waye yalla taxul won ndax ñom wetul won yalla xamul won sax yalla danañ buñ amé gën dinañ ko téral danañ tabé lolup danañ ko def waye yalla taxul won fuko re motax ñuko daan def ak woné sa doole waye yunus sallallahu alayhi wasallam dafa ñew pour samp li nga xam moy tawhid bam ko sampé paré nak lim bëggone yëp am nako ñu né buñ bëggé xam jang tawhid ak contraire muy shirk importance bimu am dañuy déllu ci bénn téré bo xamanteni mom la cheikh ibn al qayyim rahimahullah bind ci al jawab al kafi bo fa démé ci page 109 ñu fa gis mu bind fa wax bu am solo mu né اخبر سبحانه ان القصد بالخلق والامر ان يعرف باسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به ابن القيم من سن بوروم سبحانه وتعالى دا خيباري خمال من ليمو جوبلو سي بند جيم ني بند ليمو جوبلو سي لولو اك نديغال ليمو جوخه ليم سي جوبلو موي ني خام كو موم يالا سي اي تورم اك اي ملوكانم ني خام يالا سي اي تورم اك اي ملوكانم te wa yu'badu ñu jaamu ko wahdahu mum kefe la yushraka bihi ken dako bokale yalla lim jublu ci bind gi yemu ñu bind wacce ñu ko suuf ak wacce gi mu wacce alquran moy ñu xam ko ci ay turam ak ay melokan ndax bo jange alquran da na lay xamal turay tur yalla yi ak melokanam yi moy nak ñu wa yu'badu ñu jaamu ko wahdahu mum kefe ñu jaamu yalla kefe la yushraka bihi ken dako bokale mune wa an yaquma an-nas bil qist te nit ñi tamit taxaw ci manu fe manam nit ñi ñu taxaw ci manu te nga xamanteni wa huwa al-adl alladhi qamat bihi as-samawati wal ard manu te go nga xamanteni ci la yalla samp asaman ak suuf loolu la yalla bëgg nit ñi tamit taxawé ci kama qala ta'ala comme ni ko sun borom subhanahu wa ta'ala waxe ci suratul hadid mune laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist sun borom wax suratul hadid mune laqad arsalna wat nané sa deug deug ndax té laqad lambi giñ la mu watta al qasam la ko wa nahu yi wax mu bolé ci qad té qad bu andé ak fi'lu madin tahqiq la manam day gëna deugal limi wax kon yalla dafi bolé ñaari fédal yi dafa wat après deugal limi wax mu né laqad arsalna wat nané sa deug deug man ma yoni rusulana sama yonenté bil bayyinati ci ay lay yu leer yonenté bu yalla yoni rek joxna la ay lay yu leer yu firndel né yalla mo la yoni nga indi tamit lu leer lo xamanteni mom ngay waxal nit ñi té day leer nañu kenn ci mëna tek dara mune wa anzalna ma'ahum ma wacce andak yonenti yoyu bama yonne yonenti dama wacce ak yonenti al-kitaba téré bi yonenti buma yonne rek joxna la téré wal mizana ak PCK bi balance nga xamne ci nga mëna balancer deug ak tiaxal pour lan mune li yaquma an-nasu bil qist pour nit ñi taxaw ci manuté kon yalla subhanahu wa ta'ala dafa bëgg dundu doomu adam yi am équilibre jup motax mu wacce mu yonne yonenti paré jox len ak téré téré yoy nak ñoy balance mi nga xamanteni si nga mëna balancer deug ak tiaxan ndax lepp lo xamanteni indi nañ la ko pour nga mëna xam ndax deug ak tiaxan la il faut nga tek ko ci mizan bi lan moy mizan moy alquran wa sunna ndax loolu la yalla wacce ibn al qayyim continue mu ne fa akhbara subhanahu annahu arsala rusulahu wa anzala kutubahu li yaquma an-nas bil qist wa huwa al adl mu ne sun borom dafa xibaare ne mom mo yoni ay yonentem wacce ay téréem li yaquma an-nas bil qist ngir nit ñi taxaw ci manuté te al qist moy lan mu ne wo huwa mom al adl moy manuté yamale lepp lu ne nga tek ko place mang ko wara tek mu ne wa min a'zamil qist at tawhid mu ne manuté gëna mag ci manuté yi moy tawhid moy wétal yalla ndax bu ne manuté moy lu ne nga tek ko place am ki gëna yello nga tek ko place moy sun borom subhanahu wa ta'ala motax wétal sun borom moy a'zamul qist moy manuté bi gëna reuy té ci manuté la sun borom bëgg ñu taxawé ko kon tawhid mom lañu wara tambalé mu né nak wa huwa mom tawhid ra'sul adli moy bokku manuté wa qawamuhu moy bi tank yi mi taxawé tamit sans tawhid manuté mënul taxaw bo joxul yalla cërëm mëno jox kenen cërëm bo joxé kenen cërëm tamit du am sens mu né wa anna shirka zulmun liñ ci dégg moy wa anna shirka bokalé zulmun togn la lan moy togn moy li nga war ko tek fi tegoko fi ki ma war ko jox li joxumako ma war la jox sa haqq bari joxumalako lol moy togn ñu ne nak togn gi ci gëna reey nak moy nga togn yalla mu ne kama qala ta'ala comme ne ko sun borom waxe suratul luqman inna ash-shirka la dhulmun azim yeglen ne bokale day togn gu magla bokale togn gu magla defna togn yi ci gëna mag moy togn yalla mune fashirku azlamu zulmi togn moy manam bokale moy togn gi gëna toñu moy togn gi gëna reuy ci togn yi fashirku bokale azlamu zulmi moy togn gi gëna reuy ci togn yi wa tawhidu tawhid wetal yalla a'dalu adli moy maandu ci gëna reuy bokale moy togn gi gëna reuy tawhid moy maandu ci gëna reuy mune ibn al-qayyim continue mune fama kana ashaddu munafatan li hadha al-maqsud wa huwa akbar al-kaba'iri 'ala al-itlaq mune lepp lo xamanteni dafa juuyo ak li yalla djublu ci bind gi ñu bind lolou li juuyo ak lolou moy akbar al-kaba'ir moy bakkar bi gëna reuy ci bakkar yi 'ala al-itlaq ci boyal bo bëgge xam bakkar bi gëna reuy ci bakkar yi rek na nga xam moy al-ishraku billah comme niko ben sahaba laaje won yaronte bi alayhi salatu wassalam neko ban bakar mo gënal ci bakari muniko al ishraku billah bokale yalla mu tek sa wa huququl walidayni nga dengge sa ñaari wajur nga bañ leen jox sen haq ndax sun bon sala dinañ ko gis ci kitabu tawhid buñ koy jang ci ay cheikh bi di indi da ngay gis sun bon sala bu digele nañ ko wétal rek da fay tekne say ñaar wajur nak nang leen rafetal yalla téran leen bokale waye téranal tamit ngeen ñaawal sen ñaar wajur motax yenen tibali sallallahu alaihi wasallam biko sahaba laaje ban bakkar mo gëna reey ci bakkar yi dane al ishraku billah nga bokale yalla muneko fuma ayu ban mo stop fi bakkar yi gëna reey muneko huququl walidayni manam gëdd manam nga tongo sa ñaar wayjur nga juuyok ñom baña rafetal jëmele ci ñom mune wa harrama allahul jannata ala kulli mushrik yalla aramal na al jannam ci bepp kopp kuy bokale lol tamit amna ayu bari yu wonene sun borom dafa aramal al janna ci kuy bokale te kuy bokale koku ken munu ko ramu te bu duggé sa wara da fay sax mune wa abaha damahu wa malahu wa ahlihi li ahli tawhid mune kay bokale yalla dafa daganal deretam ñu tour ko koku man nañ tour deretam ndax ku bokale yalla la wa malahu alalam tamit man nañ jël alalam bu guer amé man nañ nango alalam ki nga xamanteni da fay bokale yalla di xex julun ñi di ray bakkanu julun ñi koku buñu te jekko bakkanam dañ koy ray buñu jekko alalam man nañ ko jël buñ jekko njabotam tam man leen jël defen ay jam wa ahlihu ak njabotam pour ñaan li ahli tawhid ñeel ñu and ak tawhid mune wa an yattakhidhuhum abidan man na leen japp defen ay jam lahum ñeel leen ñom ñu am tawhid lima taraku alqiyam bi ubudiyyatihi lan motax ñi wétal yalla am droit jëm ci ñi bokalé bu ñi xexaw ñom japp leen defen jam moy ñom dañoo nanguwul jamu kinki yeyo jamu kon ñi nga xamanteni ñom ñoo wétal yalla nango jaamu ak kin wara jaamu ñoo am nañ droit jaam lo ñi nga xamanteni nangul jaamu yalla kon ku nangul jaamu yalla kon ñi jaamu yalla man nañ la def ay jaam da ngay deg jaamu lay ñu ne jaam jeexna ñu ne jaam bu jeexé jihad xana mo jeex kon waye jihad mom fek mi ngi amam jaam mënul ñak ndax jihad moy waral jaam am ndax li tax jaam am moy ku wétulul yalla muy xexa yow man japp ko ban mo man nga ko def jaam loolu dagal na sharia mune wa an yattakhiduhum man nagn len japp abidan def len ay jam lahum ñel len lima taraku ngir bayyi gën bayyi al qiyam taxawé bi ubudiyyati ci jamu yalla ku jamul yalla jamu lenen wa aballahu an yaqbala li mushrikin amalan yalla dafa bañ ne du nangul kuy bokal yalla ben jëf yalla kuy bokalé dotu la nangul ben jëf ndax mu yonenté la jëk ko wax ne len ñom buñ bokalé won dana yaq sen jëf giñ jëf yëp mu adresse yonnati muhammad sallallahu alaihi wasallam directement ne ko la in ashrakta la yahbatan amaluk wa la takunanna min al khasirin yow yonnati muhammad sallallahu alaihi wasallam bo bokale touti rek la yahbatan amaluk sa jef dana yaq te yonnati ken epp ko jef ken epp ko martaba sa yalla ak daraja te yalla neena ko la in ashrakta so bokale la yahbatan dana yaq amaluk sa jef te bu yaqo wala takunanna danga muju nek min al khasirin si ñi perte kon balillaha yalla kefe fa'bud nang ko jamu wakul min ashakir nga bok suñu bok ci sant kon lolu yalla wax yaronte muhammad sallallahu alaihi wasallam kon gana lolu wax yaronte nak dina ken gennu ci mune yalla bagnna tamit aw yaqbala fihi shafa'atan yalla du nangu ñuy rambu kuy bokal yalla ko xam dafa deewale bokalé yalla dula nangul kulay rambu même yaronte sax munu la rambu ndax de nga munafiqun yele nga xam yaronte muhammad sallallahu alaihi wasallam daf leen don ñaanal daf di leen jéggalul yalla daf ko ne sa waawon astaghfar lahum am lam tastaghfir lahum mo xam djegal nga len ñew nga ñaan djegal pour yalla djegal len wala ñaano len djegal fa lan yaghfir allah lahum yalla du len massa djegal munafiquni ndax ñom tamit dañoo safano ak tawhid ñom dañoo am shirk mo tax tayit yu ali yunus ibn ali sallallahu alaihi wasallam am abu hurayra masnako laaj nako kan mo gëna yell ci yow ëlëk nga ram ko yëneent bi nako man day fogon naane kenn duma laaj laaj bi luddul yow ya Abu Hurayra ndax xër gi Abu Hurayra xëron ci xam xam mu ne ko nak ki ëpp haq pour ma man ko ram ki ëpp chance pour ma ram ko yëmal xiyam moy ko wax la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi manam ko xamanteni waxna baatu deug bi muy la ilaha illallah te jamono jam kay wax mukhlisan dafa selal min qalbi kon daf ko gëm suratu la ilaha illallah yef mat mudat koy wax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam neena koku mom la mo am haq pour maram ko alaykum assalam lol liñ ci dege moy ki nga xamanteni waxna la manam deewul ci la ilaha illallah amul tawhid koku amul yaron nabi sallallahu alayhi wasallam du ko ram doy gis nak nit di bëgg ko ram fa fare manam day wax len diw momay ram mais mom bam ne diw momay ram rek fofu la yaqé batu la ilaha fofu la genné bopam ci am droit ñu ram ko kon pour ñu ram la tawhid ngay déwalé motax mu né aw yuqbala fihi shafa'atan yalla duko nangul ak ram aw yujib lahu fil akhirah da'wa kenn duko nangul yowmal khiyam tamit ak ñaan waaji nga xamanteni dafa déwalé bokalé yowmal khiyam mënul ñaan ban nanguko ñaan kenn duko mëna rambu te ñaané kenn duko faalé ndax gis nga wa sawara ben démé ba sonn sax da nan yalla ray nga nu ñaar yoon dundal nga nu ñaar yoon est ce man nañu delu wat aduna man nañu delu aduna pour mëna jëfaat est ce benen ñettel dund dana am pour ju bu ñëwé mëna rattraper luñu dabon sun borom subhanahu wa ta'ala amna fam da fay dem ba jëfé len sax ne ikhta'u fiha wa la tukallimun nur len ci bir sawara bu len wax ak man melni ko len jëfé ñu ne fa innal mushrik ajhalul jahil nabillah ki bokale yalla mo gëna réré yalla kuy jahil rek ki bokale yalla mo la gëna ku jahil ku réré yalla rek ki bokale mo la gëna réré haythu ja'ala lahu min khalqihi niddan ndaxte mom mo jël yalla wutal ko morom ci mbinde fam yi yalla bindu la bind ñeneen nga jël ñoom ñoñu yalla bind leen nga def leen morom yalla ñu ne koku mo gëna réré haqu yalla wa dhalika li ghayatul jahli bihi fala riryam fa riryam fala tambale mom ki bokale ndax mo réré haqu yalla kama annahu ghayatu zulmi mune tamit fofu la toñange yam bo gis koy toñ deug ba gis ko xamalne bokale kat bi mo gëna mëna toñ wa in kana al mushriku fil waqi lam yazlim rabbahu même sax bu fekenteene sa deug deug ki bokale mom toñul yalla ki bokale sa deug deug toñul yalla wa innama zalama nafsuhu wa yegal ne bopam la toñ ki bokale deug mom toñul yalla ndax te bokale gi mi bokale yalla lol du wañi dara yalla waye bopam la kay wañi motax nga suñu sun bon sala bi wax alquran ne ñoñu day jeg manam dina len alaf alaf na dina wacc ci ñom alkangé dané wama zalamuna walakin anfusuhum kanu yazlimun ñoñ day man toñu ma yalla nak mënuñ ma wañi dara waye walakin ñom anfusuhum sen bop kanu yazlimun don toñ dafa ñew na ci hadith sun borom subhanahu wa ta'ala mu ne ñeen doomu adam na ngeen xamne day bo ngeen nekkon yeen ñep ci xolu ki gëna ragal yalla yeen ñep ngeen am xol ki gëna ragal yalla law anna awwalakum wa akhirakum fi jikko juddu siyen ba ki mujjo juddu siyen nekkon kanu ala atqa qalbi rajulin nekkon nañ ci xol ki gëna ragal yalla ñu ñep ñu am fa ñu boxtal ragal yalla yeen ñu taxaw ci benn place ñoom ñep ku nekk ñaan ma benn soxla ma may ku nekk soxlam te bokku ñu ay soxla lolu du wañ ci sama nguur dara mi ngi melni rek nga demone ci geej gi jël pousso dugal ko ci geej gi genné pousso bi lay tokku lolu nga xamne moy tax ci pousso bi mo tolok li len yalla bi jox la dess te geej ga nak moy li yalla yor kon nga xamne dara jogu ci ben borom xam mo ne bo jëlon pousso dugal ko ci geej bo genné pousso du tax dara pourtant bo jëlon weñ fer wala bant lu mant don boko jëlon boko dugalé ci geej bo genné dina tok waye budé pousso la nak bo genné du tok sax dara lolu ma lay wone sun borom xala limi joxé wañi woko dara moy tamit yeen ki jëk juddu ci yeen ba ki mujjë juddu ci yeen sun nekkon ala afjari qalbi rajulin nek waji gëna kacior ñom ñep ñu am xol ki gëna kacior fi nit ñi kacior lima moy yalla ñoo ñep day xamne duma wañi dara sama nguur du wañi sama nguur dara yalla mom jaamu gën koy jaamu yok ko ñak jaamu gi wañi woko dara kon lool mo nekkon leral bi al imam ibn al qayyim rahimahullah leralon ci wax gi mu wax ahammiyatu tawhid importance bi tawhid am ak contraire am muy shirk legui cheikh bi mu tuggu ci terre bi mune bismillahir rahmanir rahim mune mom mi ngi tambale ci turu yalla terreum yep ñu ngi tambale ci turu yalla comme niñ ko luñ ko leral won yunus sallallahu alayhi wasallam wax ben hadith mune bepp mbir bo xamanteni amna solo te bin ci duggu ci turu yalla mbir momu du am barke mune kitabut tawhid wa qawlullahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mune wax bi sun borom subhanahu wa ta'ala wax ci la tijje terreum bi mu nek suratu dhariyat sun borom mu ne binduma jinn ak nit ludul ñu jaawuma ñu ne won ludul ñu jaamu lim ci jublu moy ñu wétal ko ndax jaamu gi sa andul ak wétal yalla du tuddu jaamu mu ne wa qawluhu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wajtanibu taghut mu ne wal qad ba'athna sa deug deug day ma yoni won fi kulli umma xet bu nek yoni won na fa rasulan af ndaw lan mo nekkon sen mission moy an ya'budu allaha yeen ñep na ngeen wax yeen yonenti bu ngeen deme ne ubudu allaha jaamu len yalla wajtani mu taghut te maytandu ko taghut lepp lu ñu jaamu te lu yalla rek na ngeen ko maytandu ko mu ne waqawlu ak wax gim wax wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsanan mu ne wa qada dogalna faratalna waralna rabbuka sa borom lan la faratal alla ta'budu ngeen baña jaamu fi illa iyyah kudul mom yalla daf ko faratal dafa faratal suufam si ñu bañ fe jaamu kudul mom waye mu ne wa bil walidayni denk na len seen ñaari wayjur ihsan ngeen rafetal lo gis ni sun borom dafa ataf jaamum ak rafetal ñaari wayjur sun borom subhanahu wa ta'ala sey ñaari wayjur la bolel kon ganna bo jaamo yalla da ngay rafetal sey ñaari wayjur lo gis ne fi dañi rafetal sey ñaari wayjur ñu bari na dañ kay tekke top sa ñaari wayjur mais tekewul lool ndax bu fekenteene dafa tekki top sa ñaari wayjur kon day mel lepp lu la sa ñaari wayjur wax rek dang koy top taamut la fa té ihsan la wax rafetal nak moy nga topalen ci li nga xamanteni mo deppok li yalla santane ndax té dafa jëk wax né bul jaamu kudul yalla ndax ñom buñ la santé lo xam dafa juyo ak santane yalla nga topalen ci dafa melni ñom ngay jaamu ndax dafa juyo ak santane yalla subhanahu wa ta'ala muné waqawluhu ak waxam mom borom bi wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa'budullaha na ngeen jaamu yalla ndigal la té dañ né al amru ndigal bu joggé ci yalla li ci top moy al ayn wa ras manam deg top sami'na wa ata'na deg nañ top yalla nak dafa digle ne wahbudu jaamulen yeen ñep allah yalla wala tushriku bu len bokale bihi ci yalla sayan dara bu len bokale ak yalla dara la malakun muqarrab wala dabin mursal comme nim ko jangal usul salata bu bokale yalla dara ndax da ngay gem ne cieur yalla am ci yow ken amuko ken manul jaamu yalla ba jege yalla ba tax mu am ci cieur yalla lool man amul ken tamit manul ag fenn ba tax yalla diko ñaan ndigal wala melni da ko day diiso ak mom ci limi doxal ci kaw suuf ba ndax amna ñu am pass pass bobu amna am dañu gëm ni nit ki man na japp ci ay tour di ñu wo ay tour tu wo ay tour ba jek jek ag ci yalla legi bu agé ci yalla nak yalla mom day danaka yalla day nek yalla ndax yalla day bako mom nguur gi amna ñu gëm pass pass bobu ñu tuddé ko ñam ñu xam dañ ko tuddé al hulul manam wacc wacc melni yalla day jëmum gi wacc ko ci nit ki muy al hulul wala ñom ñu tuddé ko al fana jeex manam dem ba jeex tak ci yalla amul ñom passo bob lool amut nit ki manul jeex tak ci yalla ndax ciir yalla ken manuko am lool lepp sim lim leen yobbu moy wahdatul wujud manam ñom ñep ñu japp ne ñep ben lañ te loolu amut parce que sun borom subhanahu wa ta'ala bu fekkon tane lool amna dana ko leral ci alquran bi te dafa safano sax ak passo bu leer ndax tay lool bu fekkon tane dana am kan mokoy don moy ar rasul sallallahu alaihi wasallam te amuko abdan la ilah man be ko sun borom subhanahu wa ta'ala di yegal di ko yekati mu jëm yomal al isra wal mi'raj bim ko yegal pour mo dem asaman lan la wax subhanallahi asra bi 'abdihi bob la yalla gëna reconnaître ne ab jam la nit ki kañ lay am garat deug ci yalla moy bu yalla reconnaître ne ki abdul yalla bu reconnaître ne yow sab jam ab jam nga rek ko am nga garat nga gis place yu bari sun borom bu tuddu yonent bi sax batum abdulay tuddu ndax bimi wax ma wacc ci sama jam bi téré nga wacc ci nit téré yalla wacc ci ab jaamam téré lu am solo la mune alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi ci jaamam alkitaba téré yalla mo wacc ci jaamam téré mune wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakunu alayhi wa lan sama jaam bi mi ngi taxaw di jaamu yalla ngeen koy sonnal ab jaamam lako tuddé kon yonent bi yalla abdul lako tuddé jaam bu fekk amna benen tour bu gëna kawé abd kon mu wax ko amul benen tour bu gëna kawé abd mune nak ñi ngeen yaakar muy Isa mi ngeen jël def ko doomu yalla du doomu yalla Maryam du soxna lol sax ëpp na ñun mënuñ koy wax xamu ñu koy tuddé waye dal yalla neena lam yattakhis sahibatan wala waldan yalla amul kumi andal ku jigen amul doom mune ba ngeen ko ba ngeen waxe yeen wa wax bi ba ngeen ne yalla amna doom wa qalu takhadha rahman waladan yeen ne yalla amna doom yalla mune laqad ji'tum sa'an idlan in ngeen aw fen wu reuy lo xamé ken mësu ko wax mune yeen ba ngeen ko waxe asmanu su ak montagne ku tuñu xat takadu samawat yatafattarna minhu asmanu su xar xawnañ di xar watan saqul ardu su ci tutimu xotteeku wata khirrul jibalu montagne tutuñu rot andaw lirrahmani waldan ngeen wote wone yalla amna dom wama yanbaghi yallul lirrahman ñel yalla an yattakhir waladan muy jappu dom mun len limi len yegal moy in kullu man fis samawati wal ard kep ku nek asman yi ak suuf ci nekul lulul illa ati rahman abdan bis buy ñewal yalla abdalay ñew ci garatu jam lay ñew laqad ahsahum yalla nat na len xamna ñaat lañ tollu ken du mank wa addahum limna len addan aflim kon ñep ay jam lañ ñep ay jamu yalla amul ken ko xamne sun borom dana wacc jëmum yi ci mom muy am sifat min sifatillah wala muy am melokan ci melokan yalla wala muy ne ba am fana bi jeex ci yalla amul yalla tamit du sakku ken digal ci pour limi doxal ci ko suuf ci du sakku ken amul ken tamit ko xamanteni dana fi tok ba bëgg fe joge ne yalla di sakku yalla nan dama fe bëgg joge wala yalla yoni ci yow malaakal maut nga nan kon na yok sama fan amul sun borom subhanahu wa ta'ala neena illa ajal musamman kep ku rek ku man don ci nit ñi am nga ajal ak lim musamman bu ñu tudd bo xamé bu agé mom la yastakhiruna sa'atan duñ ko yéxal wala yastakhdimun té ken duko avancé tamit heure bi yalla né mom lay jël sa bakkan mom bu joté dalay jël du sagu ken faaleul nit ñi bay balen di sagu ndax programé na lepp té ci programme lay dox ndax té kullu yawmin huwa fi sha'an yalla mom bis bu nek min ci ap programam mom lay doxal motax mu né wa'budullaha jamulen yalla wala tushriku bihi té bu ngeen ko bokalé ak shay'an dara dara mom bayiwul dara dara mom muy lepp bu ngeen ko bokalé ak dara mune wa qawlu ak wax gim wax qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a mune qul waxal yow yonente bi ta'alu kaylen atlu ma jangal len ma harrama rabbukum li yalla arama alaykum sien ndaxte yahud dañu jëlon sen mbir aramal ko sen bop te yalla aramuluko comme ay lek façon lek ni ñu aramal ko sen bop te yalla aramulul ko won nit ñu nañ yegg jek jël ben mbir aramal ko sen bop te yalla aramuluko yent bi nak yalla ne ko kay ma jangal la li nga xamne mom la aramal ci yeen mu ne bam ci li nga xam mom la aramal lim ci jitu lim ci jokka wax moy alla tushriku bihi shay'an bu len ko bokale dara kon li yalla jokka aramal moy ashirku billah comme nek ibn al-qayyim leralé ci muqaddama bin joxe sank yalla lim jokka aramal moy ashirku billah moy bokale sun bon subhanahu wa ta'ala mu ne qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum sar bobu boko jange muy suratul an'am dang ci gis ne moy li nga xam mom lañuy tuddé al wasaya al asr manam dafa am fukki ndenkané yo xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala mom moko denk jam yi mune pour ngeen jaar fi té lolou bi ngi kay wax limu ci ko wax moy bokalé la len téré sun borom mune qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum kay len ma jangal len yo yenté waxal kay len ma jangal len yalla aramal alla tushriku bihi shay'an bu len ko bokale dara mu tek ci ne wabil walidayni ihsanan fay ñaari wajur na nga rafetal jëmele ci ñom ñettel bi moy wala taqtulu awladakum min imlaq bu len ray sen dom ngir ragal ñak comme niko jahiliya done defe avant yunus sallallahu alayhi wasallam bi ñew ku ci masan am dom bu jigen dang kay ray ndax da ngay ragal ñak da nga nan comme ki duma meuna ligeyal te xara bu amé tamit du meuna défendre bopam kon day tax sama seut nek jam ndax buñ ko jappé yobugo man na jur ay jam kon lolou gatché lamay jural ñu daal ray sen doomu jigen ila yawmina hadha tamit amna ñu ño xamanteni dañuy arrêté sen jur ngir ragal ñak ndax mënu mako dundal comme nim amé ci rew mi ñu dund yu bari fi nek ni ci ñi dund fi nga gis ño xamanteni buñ amé ñaar doom sax dañuy tit arrêté sen jur ndax ragal lan ragal ñak yalla nek ne wala taqtulu bu len ray awladakum sen doom min imlaq ndax ragal ñak nahnu man yalla narzuqukum malen di xewalal yeen wa iyyahum ak ñom doomi tamit malen di xewal ma yor seen wërteuk nahnu narzuqukum malen di wërteugal wa iyyahum ak ñom ñentel moy wala taqrabul fawahisha bu len jégué lu ñaaw muy ñaalo ma dhahara minha wa ma batan la sa feñ ak la sa neub ñaalo bu feñe bu neub yef la yalla téré ki nek fa lañ mo xam ak état ko jox carte muy def ñaalo bu feñ yalla aramal nako ki neub tamit yalla aramal nako yef la yalla aramal njaalobun fessel ak njaalobun neub yep la yalla aramal juromel bi muné wala taqtulun nafs allati harrama allah illa bil haqq bu len ray bakkan ludul ci deug bakkan bo xamni yalla dafa aramal ko ray bu len ko ray bu gen ray bakkan na nek ci deug na nek sharia motax ngeen ray ko mais du nek ngir togn wala ngir lenen muné nak zalikum wasaakum bihi lila len denk la'allakum taqilun ndax ngeen am xel lolou muné la'allakum taqilun gi mu wax bo xamni ñu ne pour ngeen am xel dané li mu téré fi ko am xel rek war nga ko mëna nangu jor won sax sun borom sax dila ko téré war nga xamné sun borom mom ken waroko bokalé lol ko am xel war na xamné ci la dind waroko bolé len té ñaar wëjur nga xamné ño sabablu sax ñew fi aduna tamit war nga xamné dang leen wara rafétal sa dom tamit war nga xamné waroko ray ngir ragal ñak lolou xé rek waron nako xam xéfa waron na xamné ñaalo lu ñaaw la war nañ ko moytandiku xel tam waron na xamne bakkan bu la deful dara waro ko ray mo tax sun borom ne zalikum wasaakum bihi lila len denk la'allakum ta'khirun ngir ngeen mana xelu jurom benel mu ne wala taqrabu bu len jege malal yatim alalu jirim illa billati hi ahsanul anam gu gëna rafet hatta yablugha ashdahu bakara muy jot magam manam xale bi nga xamanteni wayo dafa genn aduna ñu denkal alal ji nga garder alal ji denc ko denc bu rafet ba mag nak nga delok alalam mune wa awful kayla wal mizan na ngeen matal pese yi ak natukay yi bil qis nak sim manute bu ngeen natal nit ki diko jaay na ngeen ko natal nat bu mat bu ngeen di pese tamit na ngeen pese pese bu mat mune nak la nukallifu nafsan illa wusaha duma togu bakkan ludul lam atal yalla li nga man rek la la sante tek li nga man xamnako mo tax mu sante lako wa idha qultum su ngeen di wax fa'dilu na ngeen manu walaw kana za qurba don tok nak ku jege ñaale la bu fek sa morom sa mbokum jege ñaale bu fekenteni dafa togn nga dem sa place ATK bi ñu wax la nga wax manuté nga wax deug gi mune wayda khutum su ngeen waxe fa'dilu na ngeen manu walaw kana za qurba don tok nak borom jege tay mbokum jege ñaale la mune wa bi ahdillahi awfu kolere yalla bi na ngeen ko matal bu ngeen fassante nit kolere yalla sérélé na ngeen ko matal waye kolere gëna reuy nak moy wax ban waxantuna sun borom yalla mune won no alastu bi rabbikum est ce que duma sen borom ñun ñep ñune bala han kay kon ñun ñep ñoo sédé won fassante kolere ak yalla ni dañ nañ ko jaamu sun wacc ci kaw suuf kon wa bi adillahi kolere yalla gogu awfu nañ ko matal mune zalikum wasaakum bihi lila len denk la'allakum tadhakkarun ngeen ngeen mëna waru ngeen ngeen mëna fatlikou bu dal likoy muy mujjel bi nga xamne danaka mo ëpp solo mune wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu sama yoon mi ngi ni li ma jox hadha nabiyyu muhammad moy sama yoon sallallahu alayhi wasallam fattabi'uhu na ngeen ko top wala tattabi'u subula bu len top cyallale yoon yi nga xamne daño nek ci wewet gi ndi jor ak chamagn bu len ko top fat ndax bu ngeen ko defee fatafarraqu bikum an sabili la len takale ci yoon bu magwi zalikum wasaakum bihi lila len denk la'allakum tattaqun ndax ngeen am taqwa taqwa bi nga xamanteni koko am mom la yalla denk mom la yalla dik aljanna yalla ñu yalla defal mu tek ci ne fala waxna ibnu mas'ud neena radiyallahu anhu man arada an yanzura ila wasiyyati muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam allati 'alayha khatamuhu falyaqra qawluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tushriku bihi shay'an abdullah ibn mas'ud mune kep ko xamanteni bëgg na xol ci ndenkaan yoonte bi di mujjë denkaané bi nga xamanteni danaka mom la tamponé nga xamné mom la reconnaître denkaané nako mune kuko bëgg fal yaqra ku bëgg xam lan moy ndenkaan yoonte bi fal yaqra na jang qawluhu ta'ala wax bi sun borom mune qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum moy ñetti saari ñetti ay yi ñu jang sank nga xamanteni ci la fukki ndenkaan yi nek ñu ma so neena li moy nekkon ndenkaal yoonte bi alayhi salaam mune wa an muaz ibn jabal jeul nañ ci muaz ibn jabal radiyallahu anhu qal kuntu radifan nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala himar fa qala li ya muaz atadri ma haqqu llahi ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala allah qultu allah wa rasuluhu a'lam qala haqqu llahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an wa haqqu al-ibad ala allah an la yu'adhdhiba man la yushriku bihi shay'an قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا اخرجاه في صحيحين من معاذ ابن جبل من داما اندنوك يونتبي عليه الصلاه والسلام سي مبام يونتبي وار مبام من ما نيك سي غناوام ني نيال ني وار مبام مي يونتي مو نيك سي كانام ما نيك سي غناوام كنت رديف النبي نيكون ناس غناو يونتبي عليه الصلاه والسلام على حمار سي كاو مبام فقال لي يونتبي واخما يا معاذ يا معاذ مو معاذ معاذ ويوكو منيكو est ce xam nga lan moy haqq yalla ci jami ak lan moy haqq jami ci yalla ban haqq mom la yalla am jami war ko ko defal ak ban haqq la jami am yalla war len ko defal qultu muaz muné allah wa rasuluhu a'lam yalla ak af yonentem de ño xam mo xam na yonent bi koy laaj pour jangal ko yonent bi nak ne ko haqqullah 'ala al-ibad haqq bi yalla am ci jami an ya'buduhu wa la yushriku bi shay'an moy ñu jaamuko mom yalla te bañ ko bokalé dara haq bi yalla am ci ñun moy ñu jaamuko te bañ ko bokalé kenn bañ ko bokalé dara wa haqqul ibad 'ala allah haq bi jaami am nak ci yalla alla yu'adhdhiba man la yushriku bihi shay'an mu baña mugal ko xamanteni bokalé wuko yalla mo warul bopam yalla dara waruko mais lim warul bopam moko war mom moko neex mu warul ko bopam mo ne lim warul bopam nak moy kep ko xamanteni bokale wo yalla yalla dula mbugal qultu muaz mo ne ya rasulullah afala ubashiruna ah tema begal yon nit ñi kon koy bayal ma dem xibar du neex bi ma begal ci nit ñi ma wax len ko ma yegal len ne kat kep ku gor gorlu fi ci kaw suuf ci ba fexé ba bokale wo yalla yalla dula mbugal yentibi ne ko la tu bashirum bu len begal fay takilu nak kon dañuy sukkandiko ci lool rek nan gannaaw yalla mo fek bokale woko rek lu la mbugal kon ñun nañ fexew buñ bokale yentuna téré ko lool lool liñ ci déggé moy bu ko yentibi bayiwon bam wax ko amna nit ño xamanteni dañ xawa sagal dan na lé kon comme lool la légui bakari amul problème té lool bakari ngay def nak moy yoon bu lay duwal ci bokale kon moy tuniko bakari moy tax nga mëna muccu ci nga xamni moy bokale mo tax yentibi ne ko la tu bashirum bu len begal fayattakilu ñu daldi wëru ci loolu kon li moy ayat yu tedd yu xamul la borom teer bi bind ci muqaddima bi ak ñaari ahadith am solo yi mune nak wa fihi masail manam amna ay masala li mala jangal ayat yi ak ahadith amna ay masala yo xamne bi pour nga mëna dégg ay yépp da ngay tak masala yi mune al ula bu ciëk bi moy al hikmatu fi khalqil jinn wal insi nga xam li tax yalla bind jinne ak nit bo fexé ba xam li tax yalla bind jinne ak nit rek yang ci yoon wi tax sun borom dané wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne ak nit lulul jaama kon al hikmatu hikma bi nek ci bind gi yalla bind jinne ak nit moy ñu wétal ko ko lol nga ci dégg muni asanitu ñaaral mas'ala moy annal ibadatu hiya tawhid nga dégg ci né jaamu yalla moy tawhid bu néné jaamu yalla moy wétal yalla li anna al khusumata fihi ndaxte khulul bi ngay gis yef mu am digeunte ñigam ak ñigamut tawhid la bu xex amé rek xare amé digeunte bayna sufufil mu'minin wa sufufil mushrikeen rek xamal ne tawhid motax ndaxte mushriku ni comme ni nga jangone fele ñom reconnaître non ni yalla mo bind tawhid wu bi mom gëmon nañ ko waye nangul won jaamu yalla dañ da bokal yalla motax xex am seen digeunte lol motax ñu yëkëti jaasi jakarlok ñom mune nga xamne li anna al khusumata khulul bi fihi ci tawhid la asalifatu ñettel masala biñ ci déggé moy an man lam ya'ti bihi lam yahbadillah ko andi wul tawhid jaamo yalla ko xamé sa tawhid matul xamé sa jaamo yalla matul am an man lam ya'ti bihi ko andi wul tawhid lam yahbudillah jaamul yalla fa fihi ma'na qawluhu wala antum aabiduna ma a'budu ci lolu ngay déggé wax bi sun borom ta'ala wax ci qul ya'ul kafirun mune wala antum deedien aabiduna ngeen di jaamu ma a'budu may jaamu kon yow da ngay set wittu ci ñom li ñuy jaamu ñom tamit ñu set ci yow li ngay jaamu mu leer motax nga sun mam ibrahim tamit loolu la waxon aw nitam ak ñam andalon gem dañu waxon seenu nit ne ñun dañ nañ ci yeen ak li ngeen di jaamu yep kafarna bi kum def nañ len ay yefar te wabada baynana wa baynakum al adawatu wal baghda abadan sun digeunte mom nonel ak mbagnel mo ci meena nek abadan ba faw hatta tu'minu billahi wa rabbika la ngeen di wetal yalla su ngeen wetal yalla nak ñu meena and ak yeen waye fek yeen ngi bokal yalla duñ meena and ak yeen mune arrabih ñentel masala bi al hikmatu fi irsal rusul biñ ci déggé tamit hikma bi tax yalla yoonu yonenté ndax bu yalla mo né dama yoonu yonenté yépp wax lolen ubudullah wa tanibu taqul kon hikma bi yalla yoonu yonenté moy tawhid al khamisatu muy mune juroomelu masala bi moy anna risalata ammat kull umma manam risala bi yalla jox yonenté bi alayhi salatu wassalam dafa matalé bép xéet wala bok risala bi yalla jox yonenti yi matal na bepp xet ndax yalla dane wala qad ba'athna fi kulli ummatin yonina ci xet bu nek kon amul benn xet budul yalla yonenti yow ap yonenti amul benn jamono dudul jamono ju amna ap yonenti mu len di jangal seen diine mune an risalata message bi ammat matalena kulli ummatin xef yep amul benn xet bo xamanteni yalla bayina la te joxal ap yonenti ndax yalla mo warlul ne dana yoni ay yonenti pour ñu leral li ñi ci siratal mustaqim pour que eul kenn du am am aw lay way lay satan wu borom ndax yalla mo wax mune ma yoni rusulan mubashirin wa munzirin ma yoni ay yonent yo xam dañuy deggle di xuppe di deggal nit ñi ne li bu ngeen ci jaare xewal ngeen ci am di len xupp ne moytu len li nax bu ngeen ko toppe mbugal ngeen ci am rusulan mubashirin li alla yakuna ngir du am lin nafi ñel nit ñi hujja ala allah ba'da rusul nit ñi dootuñ am lay ci kanamu yalla gannaaw bi wacce yonent ñi motax mu ne juromelu masala bi ngi ci degge moy anna risalata naka message bi ammat matalena kulli ummatin xet yep amul ben xet ludul amna ap yonente bu yalla yonent yow pour mu jangal la bu yonente bi khatamun nabiyyin wa imamul mursalin jalle teewul tamit ñi nga xamne ñom la yalla jox xam xam ñom ñoy war taxaw taxwa yonente yi ndax yonente mo wax ñune al ulama warasatul anbiya yone manam bono xam xam ñoo doon yonente yi te yonente la mo neekul seen liggey moy ad-da'wa ila tawhid kon ulama yi ñom ci tawhid lañ wara woté ulama yi buñ woté tul ci tawhid kon bayé nañ message yi nga xam manam bayé nañ mission yonenté yi kon ñom benen mission lañ ci dox waye doxatu mission yonenté yi woté yépp ci tawhid la wara sukkandiku avant dara bi am ndax jaamu yalla yi ni wolé ni bu amul tawhid yalla duko nangu kon nañ woni ci tawhid ba seen tawhid mat ñu dogu indé jaamu yalla té loolu lañuy déggé ci yonenté ali sallallahu alayhi wasallam ndax yonu nañ ko diiré bi ko yonni ñaar ci at la ak ñet té fukki at ak ñet yi jëk yépp tawhid la doon woté ñu doga wacce yeneen jaamu yalla yi melni azaka ak worok ajmaka yu yeb wacce ci mujjuk jamono kon lool tamit luy woné la né tawhid mom il faut ñu ndax ci tabax manul taxaw sans fondation tawhid moy fondation bi ku bëggono taxawal ñew rek bëgg tabax tabax ñew rek yëkëte mur té sa fondation def na du taxaw kon jaamu yalla pour mu taxaw nit ki pour ñu taxaw il faut ñam tawhid moy li ci déggé as-sadiq juroom benel moy anna dinan anbiya wahid li ci déggé moy diiné yonenté yëpp ben la yonenté yëpp té diiné moy al-islam ndax yalla islam la reconnaître té kon islam la joxé mu jangal ci al-qur'an mu né islam moy diiné ji ma joxon nuh mu la joxon tamit ibrahim mu né wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiya nafsu ken du baye yonu ibrahim ludul ku kuréré bopam wala ku na rasank bopam mu né wala qad istafaynahu tanna ibrahim fi dunya ci aduna wa inna fil akhirati min salihin idh qala lahu rabbu aslim qala aslamtu lirabbil alamin mun ibrahim ma ka tan fi aduna al-akhirah jamono jamakane aslim man ma taxaw ibrahim ne ko aslim jebalul ibrahim ne aslamtu lirabbil alamin jebaluna ngel ñel ki nga xam moy borom minde moy kon bone aslamtu moy man duguna ci l'islam kon ibrahim islam la yoron ci la denkon njabotam yaqub misatu ibrahim tamit ci lolou la yoron ay njabotam musa lolou la yoron suleyman lolou la yoron ñeppam la yoron ba muhammad alayhi salatu wassalam mom la yor kon islam moy di mo nekone dina yonenti yi mune jurom ñaarel bi moy al mas'alatul kabira mas'ala bi gëna reey ci mas'ala yi moy nga xamne anna ibadatullah la tuhsal illa bil kufri bit taghut mune mano am jaamu yalla deug ludul nga weddi taghut jaamu yalla du mat ludul nga weddi taghut mano di jaamu yalla fa de reconnaître taghut yi tamit munul nek jaamu yalla du mat ludul nga weddi taghut mune fa fihi ma'na qawlihi faman yakfur bit taghut ci ngay déggé wax bi mu wax né fa man yakfur bi taghut wa yu'min billah képp ku jëkka wéddi taghut do gëm yalla kat koku fa khalis tamsaka bil urwati al-wusqa koku mo moy ci bumbu dëgal nga xamanteni lan fi samalaha du farinjeku du dag mu mune as-saminatu juroom ñettel bi nga xamné anna taghuta amun fi kulli ma hubida min dunillah bu lay wax taghut nga xamné taghut nak dafa général moy lepp luñu jaamulul yalla taghut la comme niñ ko jangawone ne taxuti bari nañ waye sen bop yi ñi nek ci kaw juroom lañ ki ci jëk moy iblis ñu taxawone ci kanam yalla ne dina reeral sa jaam yi ñu ci gëna bari naan reeral bu ñu jaamu yalla koku taxut la kep kuy ni jaamu tamit nga gëreem jaamu gi taxut la kep ko xam yaangi woni ni pour ñu jaamu la tamit taxut nga comme ni firawna melon koku taxut la mune ana taxut naka taxut amun dafa matale fi kulli ma ubida ci lepp lu ñu jaamu min duni la xidul yalla kuy wote wa ilmul ghaiba tamit di wote ne yow xam nga ghaib xam nga lu faddu xam nga lu ñewugo koku taxut la comme ni ñom ñibat kat yi def ak gisani kat yi ndax ñom ñoo ne dañuy wote li nga xamni moy al ghaib te yalla rek mo xam ghaib ndax yalla mo wax qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa allah qul wa la ya'lamu hamul man fi samawati kep ku nekk asaman wal ardi ñi nekk asaman ak suuf xamu ñu al ghaiba kumpa koku xam kan la illa allah mo yalla kesse yoonte bi ne kep ko xamne dem nga ci ab gisani wala am ñibar kat nga laaj ko mu wax la nga deugal ko bo deugale rek wedde nga alquran kon waaye mom anam mom yow ki ngay laaj mu wax la nga deugal yow mi deugal wedde nga alquran mom mala wax na kon fum nek kok mom genn wu yag bokut kok taxut la atta chaatu juroom ñentel bi moy nga xam azamu sha'ni salati ayatil muhkamat fi suratil an'am inda salaf moy nga xam reey gi ñetti ay yi nek suratul an'am moy ñetti ay yi jang ci fi al wasaya al hasr nek moy fukki ninkan yo yalla ninkané te bam ko ninkané sa fay ba dane balikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun lolo len yalla dekk pour ngi am taxwa ngeen xam reey gi mu reewon ci salaf yi ñom ayo dañ ko deggon xam ko mo ne kon gis commandement yi nga xamanteni mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala tek ci suratul an'am te ku nek war ko xam jimse manam doxal sa dundu mu ne ci azam sha'ni thalath al ayat al muhkamat fi surat al an'am inda salaf nga xam reey gi nga xamanteni ñetti ay yo nek surat al an'am reey nañ ko ci salafu salihi mune nga xamne wa fiha nek na ci ñetti ay ashru masail fukki masala fukki ndenkané awlaha bi ci jëk an nahyu 'ani shirk yalla dafa la jëk téré bokalé al ashira fukel bi fukel masala bi mune al ayat al muhkamat fi surati al isra nga xam ay yi nga xamanteni ay aya muhkamat lañ ay yu leer nañ di atté nek suratul isra mune tamit nga jim ko xam nga xamne nak wa fiha 18 masala amna fukki masala jurom ñet ci suratul isra bob nga xamne sun borom subhanahu bim lay limal fukki mbir ak jurom ñet dila ko denk wala mulay téré wala mulay digal lim ci jëk wax moy wala taj'al ma'a allahi ilahan akhar fataq'ud madhmuman makhdula yalla daf doon denkané jurom fukki mbir ak jurom ñet lim ko tambalé moy wala taj'al ma'a allah bul def andak yalla ilahan akhar benen yalla yalla bu ko wutal benen yalla ndax boko defé fataq'ud da ngay tok madhmun di kunu ngagn ko xamne da ngay am kun ngagn ngay doon makhdula ko perte da ngay perte ndax fekké ngay jaamu yalla di ci bokalé sa jaam bi li ton sentu doko am kon da ngay perte té bo perte da nga muju nek mazmum nga muju ngagn sax sa bop mune lolou mi ngi ko tijjé wala tajal ma allah ilahan akhara mu téra la bokalé bim la téré téré tamit sa fin bam koy tejj tamit lim ko tejjé moy wala tajal ma allah ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhuran mi ngi ko tijjé téra la nga bokalé waye mi ngi ko tejjé tamit téra la nga bokalé ndax dañé wala tajal ma allah ilahan akhara bul defal yalla benen yalla ndax boko defé fatulqa dañ lay sanni fi jahannama boko defé maluman ngay ko yedd mad ku yedd sa bop mad foran ngay ko perte ko xamne mahbud min rahmatillah dañ lay soril yermane yalla wa nabahana allah subhanahu ala adami sha'ni hadhihi al masail bi qawlihi mune sun borom daf ñoo ye ci riyaayu yile masala yim wax suratul isra ndax daf ko tujje terela nga jaamu keneen ku dul yalla ndax day tax nga nek ku ngagn mu teje ko tamit tere la nga jaam keneen ko yalla day tax ñu sanni la sawara nga sor yermane yalla lim ko teje nak moy zalika mimma awha ilayka rabbuka min alhikma diko yalla wacce par dane li nak la la wax yow yelente bi ci hikma muy xam xam muy jami mune alhariyatu ashara fukel bi ak ben moy ayatu suratu nisa allati tusamma alhuquq alashra wax bim la wax ci suratu nisa mun la wa'budullaha wala tushriku bi shay'an mune fofu dafa nek ay yi nga xamanteni mom lañ tuddé al huquq al asra fukki droit manam ñu am ci yow droit ndax sun borom day wabudullah wala tusyriku bi shay'an wa bil walidin ihsanan na nga rafetal ci ñaar wajur mu tek ci wabidul qurba wal yatama wal masakin wal jadul qurba wal jari dil junubi wa sahibil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum fukki yoy nga xamanteni ñu am ci yow droit mais dang ko wara xam waye nak bim lay wax nit ñu am ci yow droit muy sa ñaar wajur ak say jégué ñaané ak yatim yi ak miskin yi ak ki nga xamné yeena dëkk mu nekk julit ak ki ngeen dëkk té nekkul julit wala ki nga andal nekk ci wu yoon ko tax ak dafa am ak ci yow comme ñaangi tukki mo am ku bokk yow auto ko dafa am dafa am ak ci yow moy wa sahibil jandi moy ki andal yow nekk sa côté wala nga nekk ci avion ci den ak yow tamit sa mbokk la ko dafa am ak ci yow waro ko lot sun borom bi ñu wax lolu ak wama malakat aymanukum ak jami wax ñoo nekk sen suuf ñoo tan dañ am ak ci yow bim lay wax ak yi nit ñu am ci yow yep lim ci jëk moy mom akam la jëkatul moy wa abudullah na ngeen jaamu yalla wala tushriku bi shay'an te bu len ko bokale dara kon yalla haqam lañu wara jëkka joxe matal ko ba pare doko meuna matal haqu nit ñi ndax ci matal haqam digënté yalla ko mo meuna matal haqam digënté nit ñi ndax ci matalul digënté me borom santa mënul matal digënté nit ñi ndax bo gisee sun dundu gi xawa jafé manam ko sekkal yeen say ñi ci bari nit ñi du ñëpp waye ñi ci bari ñu wor la da ngay sentu nit ak mbax ni day ñew presenté wu kanam gu bax yang ko gis ci jakka ji muy julli ni ngi wor julli ngoko jappé waye bu ngeen xeqé dara mu wor la lolou li ko wara moy aqida pass pass mo baxu digënté mak borom mo baxu motax sun borom subhanahu wa ta'ala bi jangal yoonte bi daf ko ne na nga saxawal tawhid ba pare manam digënté ak yalla digënté nit ñi ak borom bi na sel na set legi nak digënté nit ñi mëna set ndax yoonte bi daf ne dama ñew pour defal jikko yi né ñewul rek né len dé len mandu seen digënté dé len tabé loolu ay jikko yu bax la dé len dëgg waye dafa ñew rek né len qulu la ilaha illa allah taflahu wax len la ilaha illa ngeen mëna téxé ki wax la ilaha illa xam la ilaha lan lay tékki ba wax ko ba dund ko koku mo mëna rafetal digënté wé nit ñi pour am mëna am téxé ndax ñi nga xamné ñom la yalla yoni won man ñi ki nga xamné mom la yalla yoni won mu yonenté bi ci nit ñam jamono yonenté won ñom ay arab lañ won benen yonenté wi ñëw neen wax len la ilaha illa allah taflahu amna ci ñom ño xamne xam nañ bari lañuy tek mo tax ñu bañun ko wax ndax xam naa ne bu nee laa ilaha illa allah fi ñuy jëkk a tàmbalee mooy xërëm yi nekk seen kër yi la ñuy dindi, xërëm yi ñu tamp ci kaawe gi moom la ñuy jëkk a dindi. Moo tax ñu bañoon ne duñ wax laa ilaha illa allah, ndax xam nañu bu ñu waxee laa ilaha illa allah ñoom ak seen jaam yi ñooy tolloo droit léegi. Ndax yonente bi dafa ñëw ne annaasu sawaasiyuun, nit ñëpp a yem ka asnaanil musli comme ni ba ñu feñe yene feñe gi ngay feñee sa karaw ni ñu tollowee noonu nit ñëpp tollowee. Te ñoom Abu Jahl, ñoom Al As ibnu Wail, ñu kàngam yi màkk yooyu nga xamante ni dañoo bañoon wax laa ilaha illa allah, ñoom dañu amoon ay jaam. Xam nañ ne bu ñu waxee laa ilaha ñoo ak seen jaam yi ñooy tolloo, ñooy bokk droit. Moo tax mënuñ ko woon wax. Moo tax ba yonente bi ñëwee ne wax leen laa ilaha illa allah, ñu ne aja'ala al aalihata ilahan waahidan, waaye yi dafa ñëw fekk ñu am suñu xërëm yu bari, ñetti téeméeri xërëm ak juróom benn fukk. Te at mi boo ko limee at mi ñetti téeméer la ak juróom benn fukki fan, 360 jours la année bi am, waxuma année solaire bi, année lunaire moom 360 jours la. Ñoom ñu am 360 xërëm, mel ni bis bu nekk am na xërëm mun ci jaamu. ànd ak loolu seeni problème fajuwul. léegi nag yonente bi ñëw ne nag benn yàlla kese fi am. Ñoom nag ñu ne ñun suñu problème fajuwul, chaque jour am nañ yàlla bun am, suñu problème fajuwul. waaye yéen ñu benn yàlla kese xam kon fu ñu jëm aja'ala al aalihata ilahan waahidan, moom dafa jël yàlla yu bari yëpp teg kenn ne ilahan waahidan, benn yàlla kese. inna hada la shay'un ujab, li mbir mu yéeme la. léegi nag kàngam yi di wër ci dëkk yi, dëkk dëkkaan yi naan leen bu leen déglu kii. wa ntalaqa al mala'u minhum an imshu wasbiru ala aalihatikum inna hada la shay'un yurad. wantalaqal mala, kàngam yi wéy nañ di dem di joxe ndigal, naan dañuy joxe ndigal. anim su wéy, dox leen te wéy. wasbiru, te muñ. ala aalihatikum, seen yàlla yi muñ leen, dana ma sa baax, baaxagul waaye dana ma sa baax. waa ji ñëw fi moo bëgg indi problème. ala aalihatikum inna hada lii la shay'un yurad, mooy suñu ndigal biñ joxe. kon ñoom ñu ngi joxe ay ndigal, naan ngoy leen ci suñ xërëm yi ndaxte dana ma sa baax, te du ma sa baax. kon laa ilaha illa allah xam sens bi dafa am solo si nit ki, moom la war a jëkk xam. xam lan la saako si yow nag nga doog koo def. waaye malheureusement ñun suñ société da ngay koo xam day wax laa ilaha illa allah pare lan say teg mooy lu safaanu ak laa ilaha illa allah. kon kooku xamul laa ilaha illa allah lay sàkk, maanaam lan lay tekki sax xamu ko, ak lan la bëgg si, lan la saako si moom. ndax suñ borom daf la jëg a wax ne la faalam annahu laa ilaha illa allah, na nga xam laa ilaha illa allah, da nga ko war a xam. yonente bi ne képp koo xamante dee nga man maa tafoo yaalam annahu laa ilaha illa allah daxalal janna. képp koo xamante génn nga àdduna te jamono yi ngay génn àdduna yaalam yaa ngi xam baatub laa ilaha illa allah, xam nga ko. xam gi est ce que xam rek la, mooy nga xam sens pare nekkoon ci saxaw si. ndax di nga dégg feneen mu ne man maata waxuwa man maata mux baka saxaaba laajee Abu Hurayra ne ko kan moo gën a yell ci yow nga ramb ko dane man xaa laa ilaha illa allah muxlisan, maanaam ku wax laa ilaha pare sellal. kon ikhlas chart la ci chart laa ilaha illa allah. mu ne athaniyatu ashar, fukki masala bi ak ñaar bin war a xam mooy attanbihu ala wasiyati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam inda mawtihi, nga xam ndénkaane gi yonente saa sallam dénkaane ba muy faatu. moom la ibnu masud wax ne képp koo xam ne ba nga xam dénkaane yonente bi dénkaane ba muy faatu na nga jàng ñetti aay yi nekk sootu na xam mu tijjee ko qul taalu atlu ma harama rabbukum alaykum, jëkk tere bokkaale dog si teg lañ ciy teg. mu ne loolu tamit war nañ ko xam. mu ne athalithatu ashara, fukkeel beeg ñett, maarifatu xaqillahi alayna, nga xam xaq bi yàlla am si ñun. comme ni ko yonente bi alei salam jàngalee laaj Mouaz ibnu Jabal ne ko est ce que xam nga lan mooy xaqu yàlla si jaami ak xaqu jaami si yàlla. Mouaz ibnu Jabal ne ko yàlla ko yonente moo ko xam. mu ne ko xaq bi yàlla am si ñun day an yaabuduh wala yushriku bi shay, ñu jaamu ko bañ koo bokkaale dara, ñu jaamu ko ci tawhid. kon mu ne arrabiatu ashara, fukkeel dig ñent, mooy maarifatu xaqin ibaadi alayhi ida addu xaqahu, ñu xam xaq bi jaami am si yàlla waaye nag buñ matalee seen xaq ñoom ba pare. maanaam suñ borom dafa am lu mu warul boppam ne danaa leen ko defal, waaye dana yin tamit def leen li leen war ba pare, ma doogu leen kaa defal. ndax te fële dane wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qarib ujibu dawata daai, waaye ida daani, bu fekkee man la woo sa jaam yi bu ñëwee yow yonente bi laaj may kan, ne leen man may ki leen jege ujibu damay wuyu dawata daai, woote aji woo, waaye ida daani, bu fekkee man kese la woo, waaye bu moo wooy boo li fekkee ne nag ma koy bàyyee kooku. ndaxte ana axna suraka yaani shirk, man maa gën a woomal ñin may bokkaaleel yëpp. man amila amalan asraka fihi may xayri taraktu wasirkahu, képp ku jaamu ak jaamu wala nga may ñaan boole si keneen ma bàyyi laa kooku, kooku jiima faj sa aajo te du ko mën a fañ, ndax kooku si boppam am na aajo bu fajuwut, kon mënul faj aajo. yàlla rek mooy kii mën a faj aajo. mu ne nag war na si nit ñi maarifatu xaqil ibaadi alayhi ida addu xaqahu, ñu xam xaq bi yàlla am si jaam yi bu jaami matalee xaq ba. bu fekkee jaam yi jaamu nañ yàlla wéetal ko, yàlla tamit moom moo warul boppam dugaleen àjjana. ndax yonte moo ko ne yàlla du mbugal kenn koo xamante ni bokkaale woo ko, ku bokkaale woo yàlla, yàlla du la mbugal. من الخامسة عشرة فكيل بيك جروم أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة من ندي غيسني مسألة بي نيكتي نيوبي صحابة خامون كو وون ما نيوبي صحابة نيكتي خامون وون لي يونت بي واخ معاذ دا فا يونت بي ميكا لاجي معاذ ما خاموكو دا كون الله ورسول أعلم با فار بيم كوكو واخا فار معاذ ني استكو دوما ديم ييغال كني ني دغال لين سي من بولين كو واخ دا بو نكو واخي داني وكيلو سي لولو لغي نا دي نتي ديغي موي لي اوبي صحابة خامون كو وون أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة من الثالثة عشرة فكيل بيك جروم بن لين سي ديغي موي جواز كتمان العلم للمصلحة من خم خم من نغاكو نيب سي مصلحة بو فكيتن خم خم بي وونال بوكو جانغالي باخو سي نيت جيغول ني خمغا ينتي دا فا ني كيب كو خم سي مان بن حديث نانكا جالالي با باري تري مو حاز مو واخ لي داختي فوفو للمصلحة مانام نجارن موتا motax day nan nan ci mo ki wote ci yalla wala ki taxaw al amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar di tere lu bax di digle lu bon mom dafa ro xol maslaha bi manam gis na nit ñi di def lo xamanteni safan la baxul waye mu xalaati li buñu len ko tere man nañ dem ci lu gëna bon mu ne kon na len bayyi ci lolu gis nañ jamono ibnu taymiyah sax mom def na hikma wowo ndax dafa amuñu tudde won ak tatar ño xamanteni al maghul wal tatar ci jamono histoire dañu ñew rek tambale baghdad di ravager di yaq dekk yi di yaq di ray julit ni ray bo xamne ken musul dis ray bu ñaawé non di ray ba dem nak ba am pouvoir nak ba commencé am doole waye ñom dañ ci bolal ak katchor léena ñu taxu fa li nan sangara nak bi nan sangara mandi léena nak am borom xam yi ne téño dem war leen leen nan sangara baxu im tay meneen bu ngeen leen waré ban baye sangara gi ban nek nit day continuer di yaq kon baye leen sen ak mandité gogou mo gën ñu ñew di ray nit ni ndax ray nit mo gëna for nan sangara kon gis na bayina len ci sen monté gogou pour mana fek monté gu gëna reuy motax mo né jawazu kitman al ilm lil maslaha man nañ na ba xam xam ngir intérêt bu fekkante né gis nga né maslaha bi moy nga bañ ko wax ndax té bu fekkante né yonenti bayina muhas bay muhas siwal ko kon nit ñu bari légui nan ah kanaw ku bokalé wu yalla bo déwé yalla dula mbugal kon man légui na fexé rek bu duma bokal yalla bu woté julli man ah man dal tawhid na fay bu wétal sama xol yalla kene ci nek té lolou bayyi julli ngay jaa bayyi julli lan moy tay bayyi julli moy sahawa kon yow sahawa ngay jaam kon dum nga ci shirk lolou fof tolu ngay deggen tamit hikma bi yonent sansam joxe fof mune as-sabi'atu 'ashar fuk ak juroom ñaaral bi moy istihbab basharatul muslim bima yasurruhu sop gin sop begal ci lako lo xamanteni sop nañ nit ki nga koy begal ci lako neex ndax bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe muaz yi rek muaz dafa ne way ci ma dem begal nit ñi kon mom sawarna fu begal nit ñi ñu ne kon fexé bay deugal nit ñi jullu ñi nga fexé ba leen di deugal loolu lu baax la nga leen bañ di tital ay yoonte bi neena tamit yeen ñi nga xamanteni yeenay jangale bashiru na leen ngeen di deugle wala tu nafiru bu leen taxri ñi leen wax ni leen tax ñu ñew waye bu leen wax lu tax ñuy dem deugal ab julit lu baax la istihbab basharatul muslim sopp gin sopp ñi deugal ab julit bima yasurruhu si likoy contando mune athaminatu ashara fukel bek juroom ñet الخوف من الاتكال على سعه رحمه الله رجل جن ورجل دف تواكل بوكول دف توكل تواكل موي nga bayiniko ni ah in yalla ko bernir mane la yalla du mbugal ken yalla du bind ken diko mbugal ñu bari lol lañuy wax moy nak dang ci wara degge al khawf ragal min al itikali ci wëru bam upp ala si'ati rahmatillah ci yaatu bir mane yalla yaatu ndax yalla dale wa rahmati wasi'at kull shay'in sama yermane mom yaatu bu ñep xajnañ ci ñu wër na fa lañ kay kal rek ne ganaw yirmaana yalla yaatuna mom man na fexé ba matal sama julli na fexé ba wor sa wër ko manam li tax na nek julit na ci nek ba pare sagane hak nit ñi sagane yu bari dal te yalla dañe wa rahmati wasakul sen ñu tek fa aktubuha lil ladina yattaqun sama yirmaana yaatuna de waye ñu am taxwa ñokay mom ñum la ko bindal fa aktuba dina ko bindal lil ladina yattaqun ñu xamni ñoma ragal ñu am taxwa motax muné al khawf ragal min al ittikal ci wëru bam upp ala si'at rahmatillah ci yermane yalla bu yaatu bi at-tasi'ata 'ashara fukel bek juroom ñent qawlul mas'ul amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu a'lam muné di ngi ci déggé nit ki mën la laajé lo xamul nga né yalla ka yëneentema xam ndax mu'az bi koy suñu yëneentu ali sallallahu alayhi wasallam laajé daf ko né Allahu wa rasuluhu a'lam ndax xamul muné kon yalla ka yëneentem ño xam mu wonno kon yalla ka yëneentem ño xam sahaba yi bari na fu hadith ni jang bu len yonenti bi laaje dana Allah wa rasuluhu alam dina hadith man jangon hadith jibril ba jibril ñewé am lu mu wax ba yonenti tontu bam dem dalen ne est ce que xamene kisi nekkon kan la ñu ne ko Allah wa rasuluhu alam ñu ne Allah wa rasuluhu alam même bu yonenti bi genné aduna mu la ko laaje ci walu diine war mako mëna wax ndax am ñu ne man warato wax Allah wa rasuluhu a'lam ben bon xam bu wax Muhammad aman mu ne ngay mawlah mu ne war nga ko mëna wax li xamal war nga ko mëna wax moy bu fekke ci walu diine la mëno sey xam lu yent bi xamul kon yent bi genn aduna de mais lepp lu ne la ci diine man nga ne batay Allah wa rasuluhu a'lam ndax yow mëno xam ci diine lu yent bi xamul won ndax lo xam ci diine yent xam ko xamal lu diine ama bu le mbirum aduna nak ko Allah a'lam kesse ndax yent mom xamul mar xamul aduna lepp may bu de diine yent bi lepp la xam mo tax lepp lu la ci diine man nga ne Allah wa rasuluhu a'lam même bu yent bi genn aduna may bu de walu aduna la mom Allah a'lam kesse motax mo ne qawlul mas'ul dañ ci jang wax ki nga xamne laaj nañ ko amma la ya'lam bu xamut ci walu diine mo ne Allahu wa rasuluhu a'lam yalla ak ab yentam kesse ño xam al 20 ñaar fukel bi mo ne jawazu takhsis ba'dinn nas bil 'ilmi duna ba'din dagan gi nga xamantene dagan na nga jagalel nit ñi ben xam xam baye ñeneen ñi yaang jangale ben xam xam nga xamne ki boko jangale mu jariñ ko te kele boko jangale man nako baye jariñ nga jangal ko ki ndax yentu fa am confiance ci Muaz xamne bu ko waxe li tamit du tay Muaz dana gëna gorgolu jaamu yalla waye amna ñu wax bo leen ko waxon ñom fa lañuy toré dootul jaamu yalla ne gëna ku bokalul yalla do dug sa waramu man leg doot ma damay def li nga xamanteni rek moy santane yalla te fexé ba duma bokalé leer bo sagane nak lool mo lay mujju duggal ci bokal ndax bakari ñoy yoon wi lay yobbu ci shirku te shirku mo yoon wi lay yobbu ci nar sawara yalla musul motax shaytané mom bu ñëwé dula wax bokalé dalay wax ben bakkar bu ndaw la wax ni fexewal ba nak nitu nuh alayhi salaam dafa ñëw ne len nit ay nit ñu bax ñu fi won ban fi joggé ñen da ngeena sagan jaamu mo teñu yalla waye tay ngeena jël nit ñu bax ñoñu daal leen yattal ay statut rek ay statut sen natal te ko ci bërb yi ngeen di jaamu yalla nga xamné sa bu ngeen leen gisé rek da ngeen di xir da leen di xital ci jaamu yalla ñom ah li xalaat wu rafel la xamu ne shaytané mo leen ko xital légi nak ñom ñu def ko yatt ko ñom ñaka yattone ñom jaamu won istati yoy ñom danda ñu ah ci kat ku bax la doon jaamu yalla kon na jima mel non da deug da daan julli da daan saraxé da daan wor kon na jima mel non ñu gortu nit gëna sawar léna ñu ñaka yattone xërem yi ñattal istati yoy ban fa joggé seeni seet ñew seeni ñoñu seeni seet dem seeni stade ñew ñam mu jëw ñew ñom xamuñu la xew ñom bu ñewé istati rek dañ ah ñi de ya na ñoy yalla yi setan da ñew neen waw ñi ñoy ñi nga xamanteni bis bu ngeen soxla bu taw bu ngeen soxla taw amulen taw bu sécheresse amé da ngeen di ñew ci fi rendi fi seeni rendi tudd fi li ngeen def jaamu yalla jaamu len bu ko defé nak taw gaadi wacc bu ko defé fofu la cirque bi di commencer nga xamné setané ci ben bakkar bu ndaw la lay tek ngay avance ndana bu duggal ci bokalé ndax xamna né fek bokalé war ak mom rëccugo manam fek bokalé war ak rëccugo léena mom day fexer ba nga bokalé bu ko defé bo bokal nak mu xamné sa waji mom japp na la mu duggal la ki nga xamanté moy pierre bi yalla ci yalla mussal légui nak muné al hariyatu al 20 ñaat kélé ben bi tawadu'uhu sallallahu alayhi wa sallam lirukubil himar ma'al irdafi alayh do gis soufé gi yéne ci soufé won yéne bi moy ngeen jimi neer mom dafa war mbam jël ab sahabam ci porté ko ci ginnaw ñom ñaar yépp ñu war ci mbam mi jël koku moy ngeen jimi neer mo war mbam ci porté sahabam di mu'az ibn jabal ñom ñaar ñu and dem xam nga lol soufé lu la ko xamanteni nak kilifa nga ci kilifa diiné war nga roy li ci yoni tamalay salatu wassalam ndax yoni tamalay da woon ñew ci mbolo bi mu tok ci kaw li ñi tok ci souf loolu yoni tamalay musuko nangu ñep ci souf da ngay ko ñew ku joge fole sax xamul yoni tamalay fekk mbolo mi tok nan kan mo ci muhammad yeen kon xam ko xamul yoni tamalay mais bu fekk yoni tamalay dañ ko tegal lu kawé wala likalal ay fajaara wala len ku ñew mu bu ñew day jubal ci yoni tamalay salatu wassalam bu ko defé day xane mom la kon yoni tamalay dafa toroxlu won soufal bopam di and ak ay sahabam nek kenn comme ñom ba gis même amna ben xari bu amon nasatu bad yantu ali sallallahu alaihi wasallam gis nga ñom liñ amon ci ay fas bari wut won nit ñi ño ofon fas yi defna fas yi mo tay fuk sax ci la yam leen ak ñom ci yoon wi sori na te ñep mënu ñoo dox buñ doxé danañ son te ñi buñ waré ci fas yi ñeneen ñi danañ son manam legi nan dan awante fas yi par ñet nit ño dan awante fas wala mbam yantu ali sallallahu alaihi wasallam da tan awante mbam bimu war ak ali ak benen sahaba le yonte bimu waré ba ci dem dig yoon bi mu bëgg wacc pour ali yek dañ ko né dédét yow mën nañ la bayé rek nga dem ñun ñu dox yonte sallallahu alayhi wasallam wacc né len ëppoo len ma doolé té go len ma bëgg ti yiw kon yégg len ñu dox kon yonte sallallahu alayhi wasallam dafa jëlon manam bopam def len comme mom dal dafa yamalé won bopam ak nit ñi and ak gim nek sayyidu walad adam nga xamne kuy sutu adam rek moy sank comme nim ko waxe ana sayyidu walad adam wala fakhr man may sangu kep ko adam jur fuk rena taxul moko dafa nek deug rek mo war ko wax te deug dañ koy wax mo ne kon man nañ ci jange soufelu gu yentif soufelu di war mbam bay and ak nit diko supporter ci mbam mi mune athaniyat wal 20 niñ ci jang muy ñaar fukel ak ñaar bi moy jawaz al irdaf ala dabba dagan gi dagan nga war ci dabba ba pare supporter ci and ak nit ndax bu dagal won yentif diko def ganna mom lañu royo lepp lum def ak dagan na mune jawazul irdaf dagan gi nga xamne dagan nako nga wutal nit sa ginnaw nga supporter ko ala dabbati ci fat wala ci mbam wala lepp luñu war dal dabba mune as-salisat wal 20 ñaar fukel deg ñett bi azamu sha'ni hadhihi al-mas'ala liñ ci dégg nak moy reuy go xamanteni bi mas'ala muy tawhid reuy nako tawhid moy mas'ala bo xamanteni bu reuy la ndax gënaaw lepp lu yalla digal buy digalé lu bari sax lim ci jëk diglé moy ñu wétal ko bu yalla té limi jëk téré moy ñu bokalé wo kon lool mo né kon muqaddima bi imam muhammad imam wax defon ci téré bi kon xamna dañ ñamalé fofu wax bi comme muqaddima la ti ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu djegal ñu li nga xamanteni matu ci nangul ñu li mat te yalla bo leen ci nga xamanteni buñu déggé wax top lu ci gëna rafet ndax té li gëna rafet ci wax moy def ak lu yalla wax rek mom moy alquran ak sunna kon ñu ngi djegalu subhanakallah alhamdulillah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.